بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي لله داركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تسق ذيوب حقد المضرمين فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، پارلمان ته په داخلېدلو کې او په طاغوتي حکومت کې برخه اخیستلو کې د ارتداد اته ځایونه بیان شوي وو چې په دغه ځایونو باندې د پارلمان اعضا او د طاغوتي حکومت کارکوونکي ورتیریږي او عملي کوي، نو په دې وجه مرتد شوي دي. نو اوس به د پارلمان والاو یو بل اړخ د قرآن او د حدیث په رڼا کې وچیړو. هغه دا چې آیا په قرآن کې داسې آیتونه شته چې د پارلمان والاو حال پکې واضح شوي او د هغوی حکم پکې واضح شوي؟ نو د دې وضاحت دا دی چې په قرآن کې په درې ځایونو کې د پارلمان والاو حال ته اشاره شوې ده، چې هغه درې ځایونه دا دي. اول ځای د قرآن دا یاد دی چې الله عز وجل فرمایي: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. سورة آل عمران سلم أو يوصل يونا برايات. دوهم زيچي فارلمان ولو تبكي إشارة شويده د سورة النساء يوصل سوليختم نمبر آيات دي، الله عز وجل فرماي: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. دي آيات د سورة أنعام د اته شپیتم او نه شپیتم نمبر آیات سره هم تعلق شته دی، چې الله عز وجل فرمای: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. دریم آیات یا دریم ځای چې د پارلمان ولو حال ته اشاره شوې ده د سورة محمد 15 او 16 نمبر آیات دی، چې الله عز وجل فرمای: ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم. نو وص اولني آيات تراجرزو او ده هغي تفسيرات كو چه الله عز وجل فرماي: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا مؤمنانو كچير تتاسو تابداري وكري ده ويدالي ده هغي كسانو چه كتاب تورك لشوه ده نووبا گرزي تاسو لار رست ده إيمان ساسونا كافران. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. او سنگ كفر كوي تاسو او پتاسو د الله یاتونه لستل کیږي او پتاسو کې د الله رسول هم شته. ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. او چا چې منګولي ولګولي د الله په دین نو یقینا ورسول شي نه غلاري ته. نو د دې آیات د پارلماني حکومتونو سره څه تعلق ده؟ او آیا د دې آیات هر جز په موجوده پارلماني حکومتونو صادقيږي او کنه؟ نو مخکې د دغه بحث نه د آیات متعلق بعضی مسایلو ته اشاره کو. اوله مسله د آیات شان نزول څه ده؟ نو د آیات په شان نزول کې مفسرونو ویلي دي چې یو یهودی و چې نوم یې شعث بن قیس و، چې دغه نوم یې واحدي په اسباب النزول کې ذکر کړی دی. وی دغه یهودی په مدینه کې د اوس او خزرج قبیلو پس خلکو ورتیر شو، په داسې حال کې چې دغه صحابه ناست او د یو بل سره خبرې کولې او مینه مداری کو. نو د دوی په محبت او اتفاق باندې دغه یهودي غصه شه او ویې ویل: که چیرته دا اوس او خزرج د یو بل سره اتفاق وکړي نو په مدینه کې به زموږ د اوسیدلو ځای پاتې نشي او موږ به د مدینې نه ویستل شو. نو یو یهودی ځواني تیار کړ او ورته ویل چې زلاړ شه. او د دوی په منځ کې د بوعاث جنگ اشعار وویوه. د بوعاث جنگ د اوس او خزرج په منځ کې د نبی صلی الله علیه وسلم مدینې ته راتلو نه مخکې شوی و چې د دواړه طرف نه پکې ډېر مړی شوي و. نو دغه یهودي راغی او د دوی په منځ کې کېناسته او دوی ته دغه اشعار ویل شروع کړل او ویل چې پلانکي څنګه خبره کړې وه چې ما پلانکي عمل کړو او داسې خبرې شروع کړې. نو د دغه نیکانو صحابو احساسات یې راوپارول او د یو بل په خلاف یې اسلحې راواخیستلې، غوښتل یې چې د جاهلیت جنګ بېرته راتازه کړي. نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خبر ورسېده، نو ورته راغی او ویې فرمایل: ابي دعوى الجاهلیه وانا بین اظهرکم، آیا د جاهلیت آواز مو پورته کړو او زه ستاسو په منځ کې یم؟ یعنی په جاهلیت کې خو تاسې دغه شان وی، نو اوس خو زه ستاسو په منځ کې یم، نو آیا تاسو به اوس هم هغه کارونه کول غواړئ کم چې بم په جاهلیت کې کول؟ نو بیا دا آیت نازل شه چې یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب الی آخر الآیه. نو دا خو شان نزول آیت شه. اوس په آیات کې د کفر نه مراد کم کفر دی؟ یعنی یردوکم بعد ایمانکم کافرین کې کفر اکبر مراد دی چې انسان به کافر کیږي، او کفر اصغر مراد دی چې انسان به نه کافر کیږي. نو د دې خبرې وضاحت دا دی چې د مؤمنانو خپل منځي جنگ کفر اکبر نه دی، ځکه چې کله ناکله مؤمنان په خپل منځ کې هم د دین یا د دنیا د وجې نه جنگ کوي، خو دې ته کفر نه ویل کیږي. د دین د وجې نه چې جنگ کوي، لکه د باغیانو جنگ د شرعي خلیفه سره، چې دلیل پیدایت دی چې الله فرمای: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فرماي أو كچيرتا دو دلو دو مؤمنانو پخپل مينسكي جنگ وکلو، نو دو دوی پمينسكي إسلام وکلو. كچيرتا يوي دلي پبلي دلي زيته وکلو، نو ده هغ دلي سرو جنگي جي زيته كي تردي چه ده الله مرتا واپسش. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، که واپس شول نو د دوی په منځ کې اصلاح وکړئ په عدل سره. واقسطوا ان الله يحب المقسطين، او انصاب کوئ، یقین الله تعالی انصاب کوونکي خوښوي. نو مقصد دا شو چې د مؤمنانو ترمنځ جنگ راتللی شي، کله د دین د وجې نه او کله د دنیا په امورو کې هم جنگ راتللی شي. خو د دغه جنگ په وجه به ورته کافر نه شي ویل کېدی. خو هر چې دلته د اوس او خزرج په منځ کې د یهودو په لمسه کم جنگ جوړېدلو، او الله ورته د کفر لفظ استعمال کړ، ویې فرمایل چې یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون. نو دلته د کفر نه مراد کفر اکبر دی، د دو وجونه. یو دا چې دغه جنگ د یهودو د اطاعت د وجې نه جوړېدلو او د یهودو په لمسه جوړېدلو، د دین یا د دنیا له وجې نه جوړېدلو. او دویمه وجه دا ده چې دوی کله د یو بل سره د جنگ اراده وکړه، نو د داسې جنگ اراده وکړه څرنګه جنگ چې به دوی په جاهلیت کې کو، چې د یو بل وینه به حلاله ګڼله، ځکه چې په جاهلیت کې د اوس او خزرج ترمنځ دښمنی وه. الله عز وجل د هغوی په باره کې فرمایي: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، او منګولي ولګوئ د الله په رسۍ ټول او متسنس کیږئ. واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا، او یاد کړئ احسان د الله تعالی چې په تاسو کړی دی، کله چې تاسو دښمنان وئ پس جوړښت یې واچو په منځ زړونو ستاسو کې، نو شولی په نعمت د الله سره ونه. نو الله عز وجل د دوی حال نقل کړی دی چې تاسو په جاهلیت کې د یو بل دښمنان وئ او یو بل سره بم جنګونه کول. وکنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها، او وئ تاسو په غاړه د کندې د اور، نو بچ کړئ د اور نه. نو یې اوس چې کله تاسو د اسلام په وجه د یو بل سره ورونه شوئ، نو یې بیرته به جاهلیت ته واپس کیږئ چې هغه شان جنګونه وکړئ او د یو بل وینه حلاله وګڼئ. نو د دغه دو وجه نه الله عز وجل داسې وفرمایل چې یردوکم بعد ایمانکم کافرین، او د کفر لفظ یې دلته استعمال کړ چې مراد تی کفر اکبر دی. والله تعالی اعلم. نو اوس دا آیات زموږ زمانې سره مقایسه کوو، ګورو چې زموږ زمانې سره څه تعلق دی. نو دې آیات کې چې موږ فکر وکړو، نو داسې ښکاري لکه زموږ زمانه کې چې نازل شوی. د دې خبرې وضاحت دا دی، د آیات په ابتدا کې الله عز وجل مؤمنانو ته په یا ایها الذین آمنوا سره خطاب کړی دی. د یو تابعی په باره کې راځي چې کله به یا ایها الذین آمنوا ولسته، نو ویل به خاطبنی ربی، زما رب ما تسوی او خطاب را تکی. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه بویل اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فرعها سمعك فانه خير يامر به او شر ينهى عنه. کله چې ته د الله نه واورې چې وی یا ایها الذین آمنو، نو یې دې ته غوږ شه، ځکه دې کې به یا د خیر په کار امري او یا به د شر نه منه راغلي. نو الله عز وجل مؤمنان مخاطب کړي دي او وروستني حکم ته متوجه کړي دي چې فرمای ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، که چیرته تاسو د یوې ډلې د اهل کتاب پسې روان شوئ. نو اهل کتاب څوک دي؟ اهل کتاب زموږ په دین کې یهود او نصارا ته ویل کیږي. لك الله عز وجل فرماي وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فرماي أو حلال داغ كسانو چي كتاب تورقل شوية دا استاسو لبارا حلال دا، أو استاسو حلالا غويلة را حلال دا، أو پاك داماني مؤمن زنانا، أو پاك داماني زنانا داغ چانا چي كتاب تورقل شوية دا مخي استاسو نا. نو معلوم شو چي أهل كتاب يهود أو نصاراتو ولكي، و سره د دینه چې دوی کافر هم دي، ځکه چې الله تعالی کافر ویلي دي فرمای لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، یقینا کفر کړی دا کسانو چې وی الله دریم د دریو نه دي. خو به هم د دوی زنانو سره نکاح او د دوی حلاله مونږ ته جایز ده. نو مقصد دا شه چې د اوتو الكتاب نه مراد يهود او نصارا دي. نو اوس د آیات دا ټوکړه د خپل زمانه سره لګو، هغه داسي چې زمونږ په زمانه کې هم امریکایانو په اسلامي ملکونو حمله وکړه او را داخل شول. نو دغه امریکایان اهل کتاب دي، نصارا دي، که دوی د تثلیث عقیده لري یا د شرک او یا د دیموکراسۍ عقیده لري، خو بیا هم دوی ته اهل کتاب ویل کیږي. نو اهل کتاب اسلامي ملکونو ته را داخل شول، خو ټول اهل کتاب نه دي را داخل شوي، بلکې یوه ډله د اهل کتابو را داخل شوله. نو د آیات اوله ټوکړه خو زموږ د زمانې سره ولګېده چې د اهل کتابو یوه ډله زمونږ په زمانه کې موجود شوله او اسلامي ملکونو ته را داخل شو. نو بیا الله عز وجل فرمای ان تطیعوا، که چیرته تاسو د اهل کتابو د دغه ډلې اطاعت وکړئ، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، نو واپس به کړي تاسو لره ای مؤمنان وروسته د ایمان ستاسو نه کفر ته، یعنی کافران به مکړي. نو د اطاعت کلمه د امر او یا د نهي په عملي کولو کې استعمالیږي، یعنی کله چې یوه ډله بلې ډلې ته د یو کار امر وکړي او هغه ډله ولا امر ومني، نو دې منلو ته اطاعت ویل کیږي. او یا یوه ډله بله ډله د یو کار نه منع کړي او هغوی منه شي، نو دې ته اطاعت ویل کیږي. نو دلته د ان تطیعون معلومیږي چې دغه ډلې د اهل کتابو به خامخا د یو کار امر کړی. نو آیا زموږ په زمانه کې اهل کتابو مسلمانانو ته د کوم کار امر کړی دی چې داسې داسې وکړي او کنه؟ نو جواب دا دی چې او دوی مسلمانانو ته د ډیرو کارونو امرونه کړي دي او ډیرو کارونو ته رابلل دي، لکه دیموکراسۍ ته رابلل دي، چې د دیموکراسۍ د تعریف او د ارکانو نه موږ او تاسو ته دا خبره واضحه شوې ده چې دیموکراسۍ یو کفري دین دی، او پارلماني حکومت ته مسلمانان رابلل دي، او د طاغوتي حکومت جوړولو امر یې کړی دی، وضعي قوانینو ته خلک رابلل دي، او داسې نور ډیر اوامر یې په اسلامي ملکونو کې صادر کړي دي. نو اوس یا ایها الذین آمنوا ترازو، د اهل کتابو د دغه اوامرو په وړاندې سنی مسلمانان یو څو ډلو ته تقسیم شوي دي. سنی ځکه ویو چې روافظ موږ په بحث کې داخل نه دي، شیگان داخل نه دي، ځکه چې هغوی د اسلام د دایرې نه بهر دي. نو دغه سنی مسلمانان یو څو ډلو ته تقسیم شوي دي. اول قسم دغه سیاسي ډلې او ګوندونه دي، کوم چې په اسلامي ملکونو کې په یو نوم او په بل نوم یادیږي، لکه د حزب اسلامي ګوند او د امارت اسلامي ګوند وغیره. ټول سیاسي ګوندونه چې په هر نومي دوی د امریکایانو د دیموکراسۍ دعوت او د طاغوتي حکومت جوړولو دعوت او د پارلماني حکومت جوړول او د وسیع قانون حاکمولو دعوت ومنلو او د امریکایانو سره دغه کفر ومنلو. دویم قسم هغه خلک دي چې یو سیاسي ګوند ته هم منسوب نه دي، خو د دغه سیاسي ګوندونو په کار راضي دي، نو دوی هم د دغه ګوندونو په حکم کې داخل دي، ځکه چې په کوپر راضي کېدل کفر دی. او درېیم قسم عام خلک دي چې په دوی کې بعضې د جهاد نه ناس مؤمنان هم شته او بعضې مرتدین هم پکې شته، او بعضې داسې خلک هم شته چې صرف د خپل کار او کسب سره تعلق لري، نه د مجاهدینو سره موافق دي او نه د اهل کتابو سره او نه د کوم سیاسي ګوند سره، صرف په خپلې دنیا کې مشغول دي. او سلورم قسم هغه خلق دي چې د اهلي کتاب سره د دیموکراسي او د تاغوتی او فرلماني حکومت قائمولو دعوت او د وزي قانون حاکمولو دعوت ونه منلو، بلکې د دوی په مقابل کې اسلحه راپورته کړه او د جهاد سره فریضه عملي کړه. نو الله عز وجل د دوی په لاس ډېرې فتحې راوستلې او د ډېرو ساحونو د کفارو د دغه دعوت مخنیوی وشو. د دغه مجاهدینو سره چې څوک په ناستو مؤمنانو کې همکاري کوي، نو الله به دوی ته د همکارۍ اجر ورکوي، خو لیکن صرف په همکارۍ دغه فریضه کاملا نه ادا کیږي تر څو چې عملا د جهاد میدان ته نه وي راوتلی. نو پکار ده چې هر مؤمن د دغه مجاهدینو سره عملا د جهاد میدان کې برخه واخلي. نو الغرض سنی مسلمانان د اهل کتابو د دعوت او امر په وړاندې دغه څلورو قسمونو ته تقسیم شول. نو په دغه څلورو ډلو کې چې کومې ډلې د اهل کتابو دعوت ومنلو، دیموکراسي، پارلماني حکومت، وزیر قانون، دا ټول سره ومنل، نو د دې آیات په بنا چې الله فرمای یا ایه الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الكتاب يردوكم بعد ایمانکم کافرین، دوی کافر شول په کفر اکبر سره، چې د دوی د کفر په باره کې موږ په مخکنو ټولو درسونو کې بحث کړی دی. کله چې موږ د شرک طعنه بحث کوو او د قانون سازانو د لجنې او د وزیر قانون نه بحث کوو او د وزیر قانون نافذونکو په باره کې موږ بحث کوو، نو د مذکوره ډلې تفصیل هلته شوی دی او حکم یې هلته واضح شوی دی. خو اوس دلته تعجب خبره دا ده چې الله عز وجل فرمایي وکيف تکفرون وانتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، یعنی تاسو څنګه د اهل کتابو د دغه ډلې اطاعت وکړو او د هغوی د امر منلو په وجه تاسو کفر قبول کړو، سره دې نه چې د الله کتاب ستاسو په مخ کې دی او احادیث ستاسو په مخ کې دي، نو څنګه تاسو د هغه آیاتونو او احادیثو څخه نظر واړو چې تاسو د کفر او ارتداد نه منکې او د کافرانو د امر او دعوت نه متاثر شولی؟ الله فرمایي چې دا ډیره عجیبه خبره ده، وانتم تتلى عليكم آيات الله، په تاسو د الله آیاتونه لوستل کیږي، بیا هم د هغه آیاتونو نه تاسو نه اخلي. نو اوس هغه آیاتونه هم واوره چې په هغې کې د اهل کتابو دشمني بیان شوې ده. الله فرمایي ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، يقينا كافرون ساسو د پاره دشمنان ښکاره دي. نو معلومه شو چې هر کافر د مسلمان دشمن دی، خو الله عز وجل په دې آیت کې په ځانګړي ډول سره نصارو ته د کفر نسبت کړی دی، فرمایلی دي لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، يقينا کفر کړی دا کسانو چې وی الله دریم د دریو نه دی. نو د دینه معلومیږي چې نصارا د مسلمانانو په اول نمبر کې دشمنان دي، ځکه چې کافر دي او الله فرمایي کافران ساسو دشمنان دي. او د دغه دشمنانو د ډلنه يهود او مشرکان هم دي، لکه الله عز وجل فرمایي لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، خامخا مونږ به کړي ډیر سخت خلکو نه په دشمنۍ کې د مؤمنانو سره يهودين او مشرکان. نو د دغه کافرانو دشمني الله عز وجل مونږ ته په قران کې واضحه کړي ده، دا د وحي خبره ده، د بشر خبره نه ده. نو هر کله چې دا خبره ثابت شول چې نصارا زمونږ دشمنان دي، نو هیڅ یو مسلمان ته د دې خبرې امکان فاتې نشي چې وی امریکایان زمونږ دوستان دي، زمونږ ملک جوړوي او په مونږ خیر پیرزو کوي او زمونږ ترقی غواړي. که څوک د کافرانو په باره کې داسې خبره وکړي هم، نو خبره یې باطله ده، ځکه چې ته ورله محبت او دوستانه ثابته، خو الله ورله بغض او عداوت ثابت کړی دی. فرمایلی دي ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، دوی ستاسو دشمنان دي. نو الله مونږ ته خپل دشمن راښودلی دی چې دغه کفار ستاسو دشمنان دي، او بیا راته ویلي دي که د دغه دشمن دعوت مو ومنلو نو کافر به شي. نو ولې داسې دشمن اطاعت وشي او ولې خبره ومنل شي؟ بیا د کافرانو د اطاعت د وجه نه خلق دې حد ته رسېدلي دي چې د الله په ځمکه د الله تعالی احکام، اوامر او نواهي معطل کړي دي چې هیڅ عمل پرې نه کیږي. نو ولې د داسې خلکو خبره ومنل شي چې د الله تعالی احکام لغوه کوي؟ دوی داسې قوانین خلکو ته جوړ کړي دي چې په وجه د الله تعالی حکمونه لغوه شوي دي، لکه د مثال په تور د عراق دیموکراسي قانون په 15 ماده 2 فقره کې لیکي وي تکفل الدوله حمايه الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني، دولت د هر فرد لپاره د نظریتي، سیاسي او ديني زبردستي او زور نه د حفاظت ذمہوار دي. نو د دغه ماده په اساس څوک نشي کولای چې په چا باندې د یو فرضي حکم ادا کولو په باره کې زور وکړي، کومونځي او کومو احکامي، ځکه چې د نظریه او عقيدي ازادي شو او د رای ازادي شو، نو زور پکې نه چلیږي. نو انسان چې د کم مقصد د پاره پیدا ده چې هغه د الله تعالی عبادت کوي، نو د دوی په قانون کې د دغه عبادت په باره کې هم په چا زور نشي کېدلی، نزک خو الله د دوی اطاعت ته کفر ویل، وی فرمایل وکیف تکفرون وانتم تتلى علیکم آیات الله، یعنی ولی تاسو کفر کوئ په سبب د اطاعت دوی، او حال دا چې په تاسو د الله تعالی آیتونه لوستل کیږي. بیا فرمای وفیکم رسوله، ستاسو مخې ته احادیث موجود دي، دغه احادیثو کې د اهل کتابو حال وګورئ چې د الله رسول د دوی په باره کې څه ویلي دي، څه حکم یې کړی دی. نو اوس د دغه اهل کتابو په باره کې چې مسلمانانو ته د ډیموکراسۍ او د وسی قانون او د پارلماني حکومت جوړولو دعوت کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث هم واوره چې موږ ته څه امر کړی دی. د دوی په باره کې دا یو حدیث هم کافي دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. متفق عليه. فرمای ما تامر شوی دی چې زه د خلکو سره جنگ وکړم تر دې چې دوی د الله تعالی د وحدانیت او د محمد رسول الله د رسالت گواهی وکړي او منځ قائم کړي او زکات ورکړي. نو کله چې دوی دا کارونه وکړي نو دوی د مانه خپل ویني او مالونه بچ کړل مګر په حق د کلمې سره او حساب په الله دی. نو دا یو حدیث هم زمونږ لپاره د دوی سره دښمنۍ او جهاد په باره کې کافي دی. په دې باره کې بل حدیث هم واوره. مسلم کې حدیث د ابو هريره رضی الله عنه نقل دی، وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه لا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. فرمای قسم په هغه ذات چې د محمد صلی الله علیه وسلم روح دا غي په لاس کې ده چې نه خبريږي د معنا د دې امت یو يهودي یا نصراني، او به مل شي په داس حال کې چې زما په رسالت ایمان نه راوړي مګر د جهنم ولاونه وي. او په حدیث توبراني کې راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي بعثت بين يدي الساعه بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذله والصغار على من خالفني. فرمای زه د قیامت نه مخکې په توري سره را لګل شوم تر دې چې وازي د الله بندگی وشي چې هیڅ شریک سره نشته، او زما رزق زما د نزی د سوري لاندې مقرر شوی دی، او ذلت او سپکاوی په هغه چا چول شوی دی چې زما خلاف کوي. او داسې نور ډیر آیاتونه او حدیث په دې باره کې شته دي چې د کفارو سره په بغض دښمنۍ او عداوت دلالت کوي. نو تعجب هغه چا لره دی چې د قرآن او د حدیث دغه نصوص پرېږدي او د اهل کتابو د ډلې دعوت مني او د هغوی د اطاعت د وجې نه کفر قبلوي. نو دا خو د هغه ډلې حال شه چې د کافرانو دعوت یې قبول کړی دی. اوس هغه خلک چې دغه مرتدو ډلو او ګوندونو ته منصوب نه وي خو د دغه ګوندونو په کارونو او افعالو راضي وي، نو د دوی به څه حکم یې؟ نو د دغه خلکو حکم په دې حدیث کې واضح شوی دی چې امام ترمذی رحمه الله ذکر کړی دی، د ام سلمه رضی الله عنها نقل دی چې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي انه سيكون عليكم ائمه تعرفون وتنكرون فمن انكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع قيل يا رسول الله افلا نقاتلهم قال لا ما صلوا. فرمای یقینا په راتلونکي زمانه کې به په تاسو سره مشران مقرر شي چې د هغوی بعضی کارونه به تاسو ښه ګڼي او بعضی به ولا بد ګڼي. نو چا چې د دوی د بد کارنه په جبه سره انکار وکړ نو دا د منافقت نه بیزار شي، او چا چې په زړه سره د دوی دغه کار بد وګڼو نو هم د ګناه نه بچ، لیکن هغه څوک ورسره په ګناه کې شریک شو چې د دوی په بد کار د زړه ناراضي شو او عملنې ولا تابعداري وکړه، نو ویل شو اې د الله رسول صلی الله علیه وسلم آیا دوی سره مونږ جنگ ونکړو؟ نو یې فرمایل چې نه، تر څو چې هغوی مونږ کوي. نو معلومه شو چې کم خلک د دغه مرتدو ګوندونو په کارونو راضي دي نو دوی ورسره هم د ګناه په حکم کې شریک دي. ځکه چې په دې حدیث کې د هغه مشرانو حال بیان شوی دی چې مسلمانان دي او د الله تعالی احکام نافذ دي خو بعضې منکرات ترې نه هم کیږي، نو د هغوی نه په منکراتو کې بیزاري پکار ده. نو څوک چې ترې نه بیزاري نه کوي په دغه منکر کې سره برخدار دی، نو د هغه چا به څه حالي چې د کافر نه بیزاري نه کوي او د هغوی په کارونو راضي کیږي، خامخا به سره د ګناه په حکم کې شریک. نو اوس د دغه کافرانو او د دوی د لهکرو نه به مونږ په څه طریقې نجات حاصل کړو او خلاص به شو؟ نو د نجات لار الله عز وجل په اخیر د آیات کې بیان کړی دی، فرمای ومن یعتصم بالله فقد هدی الى صراط مستقیم، او چا چې د الله په دین منګولي ولګولي نو یقینا نیغې لارې ته ورسولی شه. د اعتصام بالله نه مراد قرآن او حدیث چې د حق پرستو علماو نه زده کړي او عمل پرې وکړي، نو هیڅ کله به د کفارو د دعوت نه او د هغوی د لښکر نه متاثره نشي. نه دا چې د اخوانینو مرجئه او صوفیو نه یې زده کړي چې د طاغوت لښکرې دي، بلکې د اهل سنه والجماعت علماو نه به یې زده کړي، نو بیا به الله عز وجل ورته نجات ورکوي. نو موږ او تاسو چې فکر وکړو، نو دا آیات داسې دی لکه بیخي زموږ زمانه کې چې نازل شوی. اوس د دویم آیات تفصیلاتو ته راځو. الله عز وجل فرماي: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فرماي: أو يقينا الله تعالى بتاسو بدي كتاب كده خبر نازل كرده چه كلا تاسو دالله تعالى آياتنا واوري چه كفر بكيه أو توقيه بسيكيه پس مکه نه تاسو د غوی سره تر دې چې په نورو خبرو کې مشغول شي، یقینا تاسو به په دغه وخت کې د دوی په شان شئ. یقینا الله تعالی منافقانو او کافرانو نه په جهنم کې یو ځای جمع کوي. د دې آیات تعلق د بل آیات سره هم شته چې په سورۃ انعام کې ذکر دی. الله فرمای: واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. فرماي: او كلچي وويني هغه خلق لرچز من په اياتونو کې ناروا بحث کوي، نو مختي واړو تر دې چې دوی په بل خبره کې مشغول شي. او کچیرته هیر کړی د تانه شیطان د حکم، نو پس د یاداش نه د ظالمانو سره مکینه، او نشته په کسانو چې ځان ساتي د شرک نه د حساب د غوينه څه شي. نو اوس د دې اياتونو په منځ کې ظاهرا تعرض کاری، ځکه چې د رستنی آیات نه دا خبره معلومیږي چې د کافرانو په مجلس کې کیناستل جایز دي او تاته اختیار حاصل ده کله چې د هغوی سره په ناروا خبرو کې برخه ناخلي. او د مخکنی آیات نه چې انکم اذا مثلهم ده، دا خبره معلومیږي چې د کافرانو په مجلس کې کیناستل جایز نه دي کله چې هغوی ناروا خبرې کوي، او په دې باره کې مسلمان ته اختیار نشته دی. نو اوس تطبیق څه دی؟ نو امام شنقیطي رحمه الله په خپل تفسیر کې ویلي دي چې معنی دا ده، وی چې د دې آیات معنی چې وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء، وی دا ده چې کله څه خلق کینی او د الله په آیاتونو کوپر کوي او ټوقي ورپورې کوي او تور سره کینه نه، نو الله تا سره دوی په ناروا کار حساب نه کوي، ځکه چې تا د دوی سره د کیناستل نه ډډه وکړه. نو دا خو د آیات یو تفسیر شو. دویم تفسیر د آیات دا ده، وی چې څه خلق راجم شول او د الله پایتونو پورې ټوکی کولې او ناروا خبرې کولې او انسان سره کیناست، نو بیا دې آیات معنی چې ومع الذين يتقون من حسابهم من شيء، دا جوړیږي چې دوی سره به کینی خو په ناروا خبرو او کوپر او استهزا کې به سره برخه نه اخلي. به وی چې دا کار به د تقیه زمانه کوي. مقصد دا دی چې د آیات حکم د تقیه زمانه ته شامل دی، چې د کافرانو سره به کینی خو دوی سره به په کوپری خبرو کې برخه نه اخلي، صرف دا غوی د شر نه وزان بچ کی. نور علماء ویلی دي چې دا آیات په انکم اذا مثلهم آیات سره منسوخ دي، چې دغه د نسخ قول ابن کثیر رحمه الله دا مجاهد ابن جرير او سدي رحمهم الله نه نقل کړی دي، او امام شوکانی رحمه الله هم د نسخ قول نقل کړی دي، او نحاس رحمه الله په خپل کتاب الناسخ والمنسوخ کې د نسخ قول نقل کړی دي، او امام شنقیطي هم نقل کړی دي. نو معلومه شو چې د اختیار او د جواز آیات چې ومع الذين يتقون من حسابهم من شيء ده منسوخ ده، فانكم اذا مثلهم آیات سره، او دغه ولا ناسخ ده. نو د بحث نتیجه دا شو چې یو مسلمان ته په داسې مجلس کې کیناستل جایز نه دي چې په هغه کې د الله په آیاتونو کوپر کیږي او ټوقي ورپورې کیږي. نو کچیرته ورسره په دغه مجلس کې کیناست، نو د هغوی سره به په ګناه او کوپر کې شریک، یعنی کچیرته په دغه مجلس کې عام ګناهونه کېدل، نو په دغه عام ګناهونو کې به سره شریک وي. او که د الله آیاتونو پورې ټوقي کېدلې او کوپر ورباندې کېدلو، نو د کوپر او د استهزا په حکم کې به سره شریک وي. د عام ګناهونو په مجلس کې چې څوک شرکت وکړي، حکم یې دا غوی دی. دلیل پیدا دی چې د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په دور خلافت کې څه خلک راوستل شو چې شراب یې څکلي، نو هغې وغوښتل چې په دوی باندې حد قایم کړي. نو خلکو ورته وویل چې ای امیر المؤمنینه، په دوی کې یو روژه دار هم دی. نو عمر بن عبد العزيز رحمه الله ویل چې د هم دینه شروع کړی، به ویل چې آیا تاسو د الله دا قول نه دی اوریدل چې فرمای: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نقول دلتا عمر بن عبد العزيز رحمه الله هغه کس چې د شراب خورو سره په مجلس کې ناس هم سزا ورکړی ده او دا غي حکم یې جاری کړی ده، سره دینه چې دا کس روژدار هم ده. نو د غیات او د سلف فهم په دې دلیل شو چې څوک د ګناه په مجلس کې کینی نو حکم یې د هغوی ده، صرف په دو صورتونو کې د دغه ګناه نه خلاص دی چې یا دغه مجلس پریږدي او یا د دغه ګناه رد وکړي. نو اوس چې څوک په داسې مجلس کې کینی چې په هغه مجلس کې د الله په آیتونو کفر کیږي او ټوکې ورپورې کیږي، نو د هغې به څه حکم یې؟ نو دې باره کې اول په دې خبره دلیل واوره چې د الله په آیتونو پورې استهزا او ټوکې کول کفر دی. الله عز وجل فرمایي: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الله فرماي كتشرت دوينة بوسكلي ندوي بخام خاوي من زان مشغولو ألوبم كولي ورتوي إيه في عمبرة أيا فالله بوري أو دالله بايتون بوري أو رسول بوري توق كوي باني ما كوي تاسور سد إيمان نكفر كرده. ندا دليل شبدي چې د الله په آیاتونو او پیغمبر پورې ټوکې کول کفر دی. نو اوس چې څوک په دغه رقم مجلس کې کیناستو او دغه مجلس یې پرېنښودو او نه یې په اعتراض وکړو نو دغه هم کافر کیږي، په دې دلیل چې الله فرمایي: انکم اذا مثلهم تاسو به هم د دوی په شانته شئ. خو لیکن د دواړو په منځ کې فرق شته دی چې دغه فرق یې صرف په نوم کې دی، هغه داسې چې دا کوم کس کوپر کړی دی او د الله په آیتونو پورې ټوکې کړي دي نو دې ته کافر ویلی کیږي، خو هغه کس چې د دې سره په مجلس کې ناست دی او دغه مجلس یې نه دی پریښی نه په اعتراض کړی دی او د اسلام دعوه هم لري نو دې ته منافق ویلی کیږي چې په نفاق اعتقادي کې واقع دی. په دې دلیل چې الله تعالی د دوی حکم په دنیا کې هم برابر کړی دی، فرمایلی دي: انکم اذا مثلهم، او د آخرت سزا یې هم یو شان ده. فرمایي: ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. الله تعالی و منافقان او کافران په جهنم کې یوځای جمع کوي، نو فرق یې صرف په نوم کې شو چې یو ته کافر ویلی کیږي او بل ته منافق ویلی کیږي. نو مانا د یاد دا شو چې الله به جمع کوي منافقان لره، یعنی هغه خلکو لره چې د ټوقو کوونکو سره کینی، او کافران لره په جهنم کې یوځای. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فت بالنفيس وبالزميل حتى تظلم نارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي. جمعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم، لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغفاء وحاصبات جهنم. جمعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم.